Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korktken haybetin kayda. Kötarip kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayratin kayda, kötarip qaddingni minglab lashkarga. Kufrni titratgan g'ayratin kayda. Mo'g'ul tatar qissasi 14-qism. Bismillahir Rahmanir Rahim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda xalifaning o'limi, Bag'dod kutubxonasining fojiali oqibati, tarixda islom kutubxonalarining muntazam talafot ko'rgani, Bag'dod shahriga o't qo'yilishi, Bag'dod ahlidan ba'zilarining tirik qoldirilishi, xoin vazir Muayyiddin al-Qamiyning Bag'dodga hokim etilishi, Bag'dod ag'darilishining asorati kabi mavzularni zikr qilgan edik. Bugungi darsimizning boshlanishida ba'zi musulmon amirlarning mo'g'ullarga yaqinlashuvi. O'tgan suhbatimizda mo'g'ullar qo'li bilan Iroq va Bag'dodning zabt etilishi, buyuk shahar milliondan ortiq insonlarni yo'qotishi, Bag'doddek shahri azimning oyoq osti qilinishi va islom poytaxtidagi ilm fan, madaniyat va taraqqiyot manbalarining yo'q qilinishi kabi buyuk musibatlarni musulmonlar boshlaridan kechirganlarga guvoh bo'lgan edik. Iroqning mahv etilishi, mo'g'ullarning islom olamiga bosqinining so'nggi bekati emasligi, balki ularning ta'malari va qatl-omlari islom o'lkalarining yangi hududlariga davom etishi kundek ravshan edi. Hulagu Bag'dodni yer bilan yakson qilgandan so'ng Forsdagi Hamadonga otlandi. So'ngra Urmiya ko'li qirg'og'ida joylashgan shoh qal'asiga qarab yurdi. Bu ko'l Eronning shimoli g'arbiy tomonida joylashgandir. U bu qal'aga Abbosiylar qasridan, musulmonlarning Baytul molidan, tijoratchilar va mulkdorlardan talon-taroj qilib tortib olgan katta boyliklarni qo'ydi. Hulagu Bag'dod atrofiga Mo'g'ul posbonlarini qo'yib, o'zi esa yangi hujum haqida fikr qildi. Bu bosqin Suriya yerlariga bo'lishida shak shubha yo'q edi. U Suriya o'lkasini o'rganishga kirishdi. Hulagu bu mintaqaning zaif va quvvatli nuqtalarini o'rganishga bel bog'lagan chog'da ba'zi musulmon amirlar unga do'stlik izhorini kuchaytira boshladilar. Bag'doddagi millionlab musulmonlarning to'kilgan qonlari qotmasidan bu amirlar Mo'g'ul qo'mondoni qonxo'r Hulagu bilan do'stlik va ittifoqlik aloqalarini yangidan tiklash maqsadida rasmiy hay'atlar yuborishga kirishdilar. Biroq bu amirlar o'z hamkorliklarida qadr-qiymat topmadilar. Hulagu bilan ular o'rtasi osmon bilan yer misoli edi. Shunga qaramay ular arzimagan narsaga erishish maqsadida yo'qdan ko'ra bor qabilida ish tutdilar. Eng kamida Hulaguning yomonligidan saqlanib qolishlarini umid qildilar. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا Şüphesiz aralaringizde cenge çıkıştan kette kaledigen eger sizlerge birar musibet yetse menge Allah'ın inamı buldu. Ular bilan birga jangga hozir bo'lmadim, aks holda halok bo'lar edim deydigan kimsalar ham bor. Niso surasi 72-oyat. Ular Iroq va Bag'dod himoyasida ishtirok etmaganlarga ich-ichlaridan xursand bo'lishar, g'olib kim bo'lishidan qat'iy nazar unga yaqinlashishga shoshilar edilar. Holbuki bu amirlar o'z xalqlari oldida ularni urush talafotlaridan asrab qolgan hokimlar qiyofasida ko'rinish berar, aslida esa otashin olovga hozirlangan yog'ochlar misoli edilar. Misliki hozir biz mintaqalarimizda ko'rib turganimizdek, yonginasida boshqa bir musulmon bir qavm Pokiston tog'uti bilan janglarda bo'lgan holda ham Men o'z qavmimni Pokiston bilan bo'lgan urushdan saqlab turibman deydiganlar ham xuddi tarixda o'tgan o'sha kimsalar kabidir. Wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada. So'zlaganlarida esa so'zlariga ohangdor fasohatli bo'lgani uchun berilib quloq solursiz. Lekin ularning dillari iymon va yaxshilikdan xoli bo'lgani uchun ular go'yo devorga yo'lab qo'yilgan chirik yog'ochlarga o'xshaydilar. Munofiqun surasi 4-oyatdan. Bu xildagi amirlarning sa'y harakatlarini qo'llovchi ishlariga barakotlar tilovchi va musulmon xalqni ularga ergashishga va qilgan amallari qanday bo'lsa ham undan rozi bo'lishlariga targ'ib etuvchi ulamolari bo'lgani ham ajablanarli emasdir. Bu qo'shtirnoq ichida olimlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Hudaybiyada mushriklar bilan sulh tuzganlarida nima uchun biz ham Mushrik mo'g'ullar bilan sulh tuzmaylik. Nabiy sollallohu alayhi va sallam Madinada yahudiylar bilan ahdlashgan bo'lsalar, nimaga endi biz Bag'doddagi mo'g'ullar bilan ahdlasha olmaymiz? Mo'g'ullar sulhga moyil bo'lib turibdi. Zero Alloh taolo shunday degan-ku. Wa in janahu lis-salm fajnah laha wa tawakkal 'ala Alloh innahu huwas samiul 'alim Agar ular sulhga mayil qilsalar siz ham unga moyil bo'ling va Allohga tavakkul qiling albatta uning o'zi eshituvchi biluvchidir Anfal surasi 61-oyat Bu oyati Rabboniyni keltirib turib, ular mo'g'ullar sulh tuzishga rozi bo'lsa, kelishuv va hamkorlikni istasalar u, biz esa Robbimiz Azza va Jallaning kalomini eshitib, bilib turib, shariatga xilof qilishni xohlaymizmi? Kabi misollarni bu amirlarga sunnati nabaviyya va Qur'ondan keltirib berganida ham shubha yo'q. Alloh taolo Ular borasida shunday marhamat qiladi. Wa inna minhum la fariqan yaluna amsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al-kitabi wa ma huwa min al-kitab wa yaquluna huwa min 'indillah وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Ulardan yana bir guruhi borki, sizlar kitobdan, Tavrotdan bo'lmagan narsani kitobdan deb o'ylashingiz uchun Tavrot kitobini tillarini burab, buzib o'zgartirib o'qiydilar va Allohning huzuridan kelmagan o'zlarining so'zlarini Allohning huzuridan kelgan deydilar. Ular bilib turib Alloh haqida yolg'on so'zlaydilar. Oli Imron surasi 78-oyat. O'zlariga sayyid qilib olishgan Hulaguning huzuriga u bizning hamkorligimizni qabul etarmikan degan savollarni o'zaro bir-birlaridan so'ragan, hayajon va xavotirdan qalblari ko'ksilaridan chiqib ketgudek bo'lib shoshilganlaricha yo'lga otlanishdi. Mosulning amiri Badruddin Lu'lu, hozirgi Turkiya hududlarining markazi va g'arb tomoni bo'lgan Anadol mintaqasidan Amir Kaykovus II va Amir Ruknuddin Qilich Arslon IV, Hims amiri Ashraf Ayyubi, Damashq va Halab amiri Salohiddin Ayyubining nevarasi Nosir Yusuflar Hulaguning huzuriga bo'yin egib kelishdi. Bu amirlar Shimoliy Iroq, Shom va hozirgi Turkiya mintaqalarining kattalari edilar. Bu esa Hulaguning qarshisida g'ov bo'lib turgan muammolarning yechimi, shuningdek o'sha mintaqalarning jangu jadalsiz qo'lga kiritilishi edi. Mayya Fariqin shahrining qamali. Hech kutilmaganda Hulaguning qarshisida bir muammo paydo bo'ldi. Bu muammo Ayyubiy amirlaridan biri unga bo'ysunishdan bosh tortgani yetmaganday, oxirgi tomchi qoni qolgunicha unga qarshi jang qilishga qaror qilgan edi. Hulagu uni bu mintaqalardagi tinch osudalikka rahna soluvchi shunchaki bir xunrez deb e'tibor qildi. O'z muruvvati, qadri va dinini himoya qilish uchun oyoqqa turgan musulmon amir Komil Muhammad Ayyubi degan kishi edilar rahimahulloh. U kishi hozirgi Turkiyaning sharqi Van ko'lining g'arbida joylashgan Mayya Fariqin mintaqasining amiri edi. Bu hozirgi kunda Turkiyaning Diyorbakir mintaqasidagi Silvan shahridir. Komil Muhammad Ayyubi rahimahullohning qo'shini hozirgi Turkiyaning sharqi va shimol tarafdan Dajla va Furot daryolari orasidagi joylarni o'z ichiga olgan jazira mintaqasini nazorat qilar edi. Mo'g'ullar Bag'dod qo'rg'onlari qarshisida turgan vaqtda Amir Komil Muhammad Damashqqa Nosir Yusufning oldiga yo'l olgandilar. U kishi Bag'dodga yordam berish fikrini olg'a surdilar. Mo'g'ullarga qarshi jihod qilishni, kerak bo'lsa shu yo'lda shahid bo'lishni taklif qildilar. Nusratga erishmagan taqdirda ham aziz holatda shahid bo'lishni ixtiyor qildilar. Damashq amiri Nosir Yusuf esa qaror qabul qilish zamonida qo'rqoqligi, ma'nan zaifligi, hayrati, taraddudi sabab zarur qarorni qabul qilishdan ojizlik qildi. Komil Muhammad Bag'dod ishg'ol qilinganini eshitgunicha Damashqda qolib ketdilar. So'ngra Mayya Fariqinga qaytdilar. Xullas, Komil Muhammad bir o'zlari yakkalanib qoldilar. Hulagu Suriya yerlarini bosib olishni istadi, ammo u ayni vaqtda Komil Muhammad Ayyubi rahimahullohning qo'l ostida bo'lgan jazira mintaqasini bosib o'tmasdan va shimoliy Iroqdan yurmasdan bu maqsadiga erisha olmasdi. Shimoliy Iroqning katta amirlari diniyu vataniga xoinlik qilib, dushmanga bo'ysunib, Hulaguning ishini qulaylashtirgan bo'lsa-da, Mayya Fariqin amirligini kuch bilan qayirib o'tishi lozim edi. Mayya Fariqin shahri juda ham mustahkam qo'rg'onli shahar bo'lib, Qora tog'lar deb atalgan tog'lar tizimi orasida joylashgan va uni ishg'ol qilish anchagina mashaqqatli edi. Hulagu biror talafot ko'rmasdan osonlik bilan yo'lni davom ettirish payida bo'ldi. Hulagu musulmon amirni jihod fikridan chalg'itish niyatida uning atrofidagi barcha amirlar qatori shartlarsiz taslim bo'lishga chaqirib elchi yo'lladi. U o'zi yolg'iz mo'g'ullarga qarshi turgan qolganlarning barchasi sharmandalarcha taslim bo'lgan edilar. Hulagu ilonning yog'ini yalagan ayyorlikda tulkini changida qoldiradigan makkor edi. U mo'g'ulni emas, qissis, ya'ni pop Yoqubiy ismli nasroniy arabni elchi qilib yubordi. Bu elchi Amir Komil Muhammadga Hulagu'ning maqsadini, uning kuch-quvvatiyu qanchalar vahshiyligini chiroyli suratda Amirning ona tili arab tilida mukammal bayon qilib bera olishi bilan birga u nasroniy ham edi. Bu esa mo'g'ullar nasroniylar bilan ham ittifoqchilik tuzgan deganini anglatardi. Bu Komil Muhammad uchun o'ta xatarli bo'lib, muhim strategik ahamiyat kasb qilar edi. Chunki Mayya Fariqin amirligi hozirgi Turkiyaning sharqida joylashgan, sharq va shimoli sharqdan mo'g'ullar bilan ittifoqdosh bo'lgan nasroniy Armaniston va nasroniy Gurj mamlakati bilan chegaradosh edi. Amir Komil Muhammad ikki o't orasida qolgandi. Agar elchini rad etsa, xuddi kichik musulmon orolchasi misoli barcha tomondan ulkan munofiq, mushrik va nasroniylarning qurshovida qolishi turgan gap edi. Ya'ni, birinchi, sharqdan nasroniy Armaniston. Ikkinchi, shimoli sharqdan nasroniy Gruziya. Uchinchi, janubiy sharqdan mo'g'ullar ittifoqchisi musulmon Mosul. 4-chi. G'arbdan mo'g'ullarga qulluq qilib turgan Saljuqiy amirliklari Amir Kaykovus 2-chi va Amir Rukniddin Qilich Arslon 4-chi. Va 5-chi. Janubi g'arbdan Halab amiri Nosir Yusufning qurshovida qolgan edi. Amir Komil Muhammadda biror qutulish yo'li mavjud emasdi. U xoh musulmon o'lkalardan xoh nasroniylar tomonidan bo'lsin, ustiga ustak mo'g'ul qo'shini Mayya Fariqin mintaqasini qamal qilishga tayyor edi. Xullas u o'ta xatarli va qaltis o'rinda turar edi. Biroq Komil Muhammad Ayyubiy rahimahulloh nasroniy elchi Qissiz Yoqubiyni qo'lga oldi va qatl etib tashladi. Amir Komil Muhammad elchiga o'lim yo'q qabiladagi qoidaga xilof ish qilishi bilan musulmonlarning qalblarini o'zining temir tirnog'i bilan timdalayotgan qasos o'tini oz bo'lsa-da tin oldirish uchun Hulaguga ochiqdan-ochiq urush e'lon qilgan edi. Qissis, ya'ni nasroniylarning popi Yoqubiyning o'ldirilishi Hulaguning taslim bo'l degan buyrug'iga ravshan javob edi. Hulagu Shomga Amir Komil Muhammad ishini bitirmasdan kirolmasligiga ko'zi yetib, bu ishga boshini qotira boshladi. U ko'p o'ylab o'tirmasdan katta qo'shin hozirladi va qo'shinning boshiga o'g'li Ashmutni qo'mondon etib, u bilan birga Ilkanoyon va Suntoylarni qo'shib Mayya Fariqinga safarbar qildi. Ashmut katta mo'g'ul lashkarini olib, Mosulning amiri Badruddin Lu'lu o'z shahri darvozalarini ochib bergandan so'ng bevosita Mayya Fariqinga yo'naldi va shaharni qurshab oldi. So'ngra Amir Komil Muhammadga elchi yo'lladi. Agar taslim bo'lsang, o'limdan hamda yurtingni vayron qilinishdan saqlab qolasan. Bordi-yu isyon qilsang, o'lasan va yurting xarobaga aylantiriladi, deya tahdid qildi. Biroq Komil Muhammad taslim bo'lishga qattiq e'tiroz bildirdi va men sizlarning shirin so'zlaringizga hargiz aldanmayman, hamda Mo'g'ul qo'shinidan zig'ircha ham qo'rqmayman. Modomiki tirik ekanman, sizlar bilan jang qilaman, deya islom rijollarining javobini yo'lladilar. Bu vaqtda ikki mamlakat Armaniston va Gruziya qo'shinlari shaharning sharq tomonidan qamalga kirishgan edilar. Bu shiddatli qurshovning boshlanishi Bag'dod vayron qilinganidan 4 oydan keyin, ya'ni 656 hijriy sana Rajab oyida 1258 melodiy sana iyul oyiga to'g'ri kelgan edi. Bu qahramon shahar qattiq qarshilik qilish bilan jonbozlik ko'rsatdi. Amir Komil Muhammad o'z musulmon xalqini sobit qadamlik va Alloh yo'lidagi jihodga targ'ib qilgan holda nodir suratdagi shijoatni go'yo ummat ichida qayta tiriltirdi. Dar haqiqat u nobakorlar davrida layoqatli, qo'rqoqlar zamonida haqiqiy dovyurak, kaltafahm va befahmlar yashab turgan onda aqlli va farosatli kishi edilar. Amir Komil Muhammad xalqining ruhiyatini ko'tarish uchun xazinalarda bor tilla, kumush va qimmatbaho narsalarni ularga tarqatib, shahar mudofaasiga ishlatdi. Butun Mayya Fariqin ahli birlashib, yurtlarini vayron qilamiz deb turgan tajovuzkor mo'g'ullarga qarshi jihod tadorigini ko'rdilar. Mayya Fariqin shahri har tomondan ayovsiz qamalda turganda yondosh musulmon amirliklari yordam qo'llarini cho'zishlari ularga farz edi, lekin bunday bo'lmadi. Ularga na qurol aslaha, na oziq-ovqat va na dori-darmon jo'natmadilar. Mayya Fariqindagi aka-uka, opa-singil, o'g'il-qiz, ota-onalari bo'lmish musulmon birodarlarini chetga surib, o'sha paytda yer yuzida o'zini yakka kuch sohibi deb e'tibor qilayotgan mushrik mo'g'ullarni ehtirom qilishdi. Mayya Fariqinning yordamsiz qolishining sabablari. Musulmon amirlarning xoinliklariga ko'z yumsak, islom o'lkalari Halab, Mosul, hozirgi Turkiya yerdagi musulmonlar va boshqalardagi omma musulmonlarning qilmishlariga be'e'tibor bo'lish qiyin ishdir. Bu xalqlar qayerda edilar? Ularning orasida Mayya Fariqindagi musulmonlar bilan qon qarindosh bo'lgani qanchayu, bordi keldi qiluvchilari qancha edi? Amirlar ko'rib turganimizdek razil axloqli bo'lsalar, xo'p, xalqqa nima bo'lgan edi? Islomiy birodarlikni hisobga olmaganda ham sog'lom fitratning o'zi dushman qurshovida turgan qarindoshlariga oziq-ovqat, qurol va dorilarni yetkazib turishlarini taqozo qilardi-ku. Nima uchun bu mintaqadagi islom ummati jim turdi? Vaholanki ular nafaqat din va aqida, hatto qon va nasab jihatdan ham og'a-ini edilar-ku. Dar haqiqat xalqlar lom-mim demadilar. Ularning sukutlari bir necha xatarli ishlardan darak edi. Birinchisi, xalqlar ham hokimlaridan ko'p farq qilmas, hamda qanday surat va shaklda bo'lmasin, dunyo hayotiga o'ta muhabbatli edilar. Ikkinchisi, bu mintaqalar xalqlarini davomli suratda tub mohiyatdan buruvchi amaliyotlar o'zlarining chiroyli tarzda qo'shtirnoq ichida tinchlik siyosatini yurgizayotganligini ularning onglariga singdiruvchi amirlar, vazirlar va olimlar bor edilar. Bu hokimlar dini, obro'si, vatani va xalqini, balki butun musulmonlar sha'nini himoya qilishga bel bog'lagan Amir Komil Muhammadni ta'na toshlariga ko'mib tashlagan bo'lsalar ajabmas. Misliki hozirgidek shahid qori Toyirjondek ummat rijollarini boshqa kofirlar bilan urush qilmayotganlar ta'na toshlariga to'ldirib tashlaganlar singari u davrda ham Komil Muhammad hazratlarini ta'na toshlariga ko'mib tashlagan bo'lsalar ajabmas. Ulardan o'zi Komil Muhammad xalqini urush girdobiga solib, yurtini vayron qilinishiga sabab bo'lgandan ko'ra o'rnini bo'shatgani yaxshi emasmidi? Komil Muhammad qurol aslahalarini topshirganida muammo hal bo'lardi. Lekin u yer kurasidagi hukmron davlat mo'g'ullarga qarshi chiqdi-ya. Misliki hozir ham uni qarang-a, shunday yer yuziga xo'jayin bo'lib turgan Amerika Qo'shma Shtatlariga va uning mintaqadagi bu kuchli yordamchisi Pokistonga qarshi chiqdi-ya deganlari singaridir. Uning xatosi Mayafariqin xalqini tamoman qirilib ketishidan boshqa narsaga olib kelmaydi. Kabi munofiqona gaplarni yog'dirib yuborgandilar. Xulagu Mayafariqinga faqat Komil Muhammadni taxtdan olish uchun kelayotgani va uning xalqiga adovati yo'qligini bayon qiluvchi maktub yo'llagani ham aniq degan so'zlarni aytuvchilari bo'lganida shubha yo'q. Biz buni o'z ko'zimiz bilan o'z davrimizda ham ko'rib turibmiz. Bu jamoat yaxshi, faqat shu amiri yomon xolos degan gaplarni biz ham o'z quloqimiz bilan eshitib kelganmiz shu holgacha. Nimaga? Chunki jihodiy rijol edi. Chunki kofirlarga qarshi har qayerda bo'lsin jihod aslahasini ko'targan asl islom erkaklaridan edilar. O'sha zamonda ham asl mohiyatdan uzoqlashtiruvchi amaliyotlar xalqning ishtiyoqini o'chirib, uning muruati va g'ururini o'ldirgan edi. Uchinchisi, xalqdan gaplar, so'zlar hujjatu dalillarga qanoat qilmaganlarga qilich va qamchi bilan anglatilar edi. Alhol bu mintaqalar xalqlari qahr va zulm bilan boshqarib turilar, hokimlar va xalq bir-birlarini xush ko'rmas edilar. Bunday sharoitlarni ko'rib, Mayafariqin amirligining asl ma'noda qattiq dushman qurshovida qolganligini fahmlay olamiz. Shuningdek, bu mintaqaning atrofidagi islom amirliklaridan birorta musulmon hokim yoki xalq harakat qilmaganidan Mayafariqin xalqini tirik o'liklar safiga qo'shib qo'ysak ham bo'laveradi deganlar ham topilgandi. Ammo ular tiriklari ham tiriklar, shahid bo'lganlari ham tiriklar ekanini dinimiz ta'limoti aytib turibdi. Mayafariqin qamalida Nosir Yusuf Ayyubiyning tutgan o'rni. Mosulning va Saljuqiylarning amirlarining vijdonsizligi va sharmandaligini biroz tushundik ham deylik. Halab va Damashqning amiri Nosir Yusuf Ayyubiynikini tasavvur ham qila olmaymiz. Uning Komil Muhammad bilan din, aqida va qo'shnilik aloqalaridan tashqari o'ta muhim strategik bog'liqliklari ham bor edi. Mayafariqin amirligi Halabning shimoli sharqida joylashgan bo'lib, agar u ag'darilsa, mo'g'ullarning navbatdagi qadami Halab bo'lishi turgan gap edi. Ustiga ustak, bu amirlarning ikkalasi ham Islomning buyuk qahramonlaridan Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh olamdan o'tganlariga atigi 70 yil bo'lgan edi. U kishi rahimahulloh 589 hijriy sanada vafot topgan edilar. U kishining bu nevarasi Nosir Yusuf qanday sharmandalikka qo'l uradi ekan, uning Mayyafariqinga ko'maklashishdan ojizlik qilganini na shar'iy va na aqliy jihatdan oqlab bo'ladi. Amir Komil Muhammad rahimahulloh Nosir Yusuf Ayyubiydan Mo'g'ullar va uning ittifoqchilari nasroniylar qurshovida qolib, ahvoli qiyinlashib borayotgan Mayya Fariqin xalqiga oziq-ovqat, qurol-aslaha va dori-darmon yuborishini so'radi. Biroq Nosir Yusuf ikkilanmay ochiqchasiga madad qo'lini cho'zishdan bosh tortdi. Alhol u bor budini sotib, evaziga Mo'g'ullar ahdlar va burchlarga rioya qilmasliklarini bilgani holda ularning do'stligini go'yoki sotib olgan edi. Mo'g'ullar ahdlarga vafo qildi ham deylik. Garchi butun dunyoning xazinalariga ega bo'lish evaziga musulmonlarni dushmanlarga topshirish eng katta xoinlik emasmi? Afsuski, shunday bo'ldi ham. Nosir Yusuf bilan Hulagu'ning aloqasining o'zgarib qolishi. Nosir Yusuf Amir Komil Muhammadni yordamsiz qoldirgani va Mayya Fariqin qamalida ishtirok etgani yetmaganday, Bag'dod ishg'olida Mo'g'ullarga yordamga jo'natgan o'g'li Azizni Hulagu'ning huzuriga maktub bilan jo'natdi. Maktubda Misrdagi mamluklar saltanatiga hujum qilishi va uni egallashi uchun undan Mo'g'ul qo'shinini yordamga jo'natishini iltimos qilgan edi. Shunday davrda u islomiy Misrga hujum qilishni mushrik Hulagu'dan so'ragan edi. Subhanalloh. Darvoqa Nosir Yusuf yangi do'sti Hulagu'ga ulkan sovg'a salom yo'llashni ham unutmagan edi. Lekin va la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Yomon makr hila esa faqat o'z egalarini o'rab halok qilur. Fotir surasi 43-oyatdan. Hulagu'ga Nosir Yusufning o'zi kelmasdan o'g'li Azizni jo'natgani yoqmadi. Holbuki uning huzuriga barcha amirlarning o'zlari kelishar edi. Ustiga ustak Nosir Yusufning kuchayib borayotgani va Hulagu'dan o'z yerlarini yanada kengaytirishida ko'makchi bo'lishini talab qilayotgani uni ajablantirdi. Chunki Hulagu mutlaq o'zidan o'zgani qarshisida bo'lishini istamas edi. Hulagu o'zim sening yurtingga boraman dedi. Bundan qo'rquvga tushgan Nosir Yusuf xotin bola chaqasini Karak shahriga jo'natdi. Bu Karak shahri hozirgi Urdun, Iordaniyaning g'arbiy qismidagi shahardir. Mo'g'ullar Furotdan o'tibdi degan xabarni eshitgan Damash xalqining aksariyati qattiq qo'rquvdan qahraton qish bo'lishiga qaramasdan Misrga qarab ko'chishdi. Ularning ko'pchiligi yo'ldayoq qiyinchiliklardan o'lib ketishdi, qolganlari esa yo'llarda talon-taroj bo'lib ketdilar. Hulagu'ning maktubi. Hulagu o'sha zahoti yozuvchi yugurdak musulmon adiblarini o'z huzuriga chorladi va Nosir Yusufga javob hozirladi. U maktubda quyidagilarni so'zladi. Alloh taolo o'z aziz kitobida Saba malikasi haqida qolat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun. U aytdi: aniqki podshohlar qachon biror qishloqqa bostirib kirsalar, uni vayron eturlar. Aholisining obro'-e'tiborliklarini esa xorzor qilurlar. Ularning qilmish odatlari shudur. Naml surasi 34-oyat. Deb hikoya qilganidek, biz ham Bag'dodni Allohning qilichi ila ishg'ol etib, suvorilarni qatl qildik, binolarini vayron aylab, xalqini asir oldik. Uning xalifasini tutib kelib, ba'zi kalimalarni, ya'ni xazina va sir asrorlari haqida so'rasak, yolg'on so'zladi. So'ngra uni nadomat oldi va yo'q qilishimizga loyiq bo'ldi. Dar haqiqat, xalifa nafis boyliklarni jamlagan razil inson edi. Mol-mulk to'plagan u rijollarni e'tibordan chetda qoldirgan edi. Uning nomi u qadri baland edi. Biz esa Allohdan to'kislik va mukammallikda panoh so'raymiz. Bu xati bilan Hulagu go'yoki taqvodorlikning yuqori manzilatida edi. Davomida bu maktubim qo'lingga tekkani on odamlaring, mol-mulking va suvorilaring bilan yer kurrasining sultoni shahanshohi ro'yi zaminning to'atiga shoshil. Alloh taolo ulug' kitobida va allaysa lil insani illa ma sa'a va anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu aljaza va inson uchun faqat o'zi qilgan harakatigina bo'lar, ya'ni o'zgalarning qilgan yaxshi amallaridan unga biror foyda yetmas. Uning qilgan sa'y harakati esa yaqinda qiyomat kunida ko'rinur. So'ngra u o'sha sa'y harakati uchun to'la to'kis jazo mukofot olur. Najm surasi 39-40-41-oyatlar deb aytganidek, uning ya'ni shahanshohning yomonligidan ehtiyot bo'lda, yaxshiligiga erishgin, shuningdek bizning elchimizni huzuringda ushlab turma. Fa'imsakun bima'rufin aw tasrihun biihson. So'ngra yaxshilik bilan saqlash yoki chiroyli suratda ajrashish lozim. Baqara surasi 229-oyatdan bizga kelgan xabarlarga qaraganda, Shom va boshqa joylardagi tijoratchilar mo'g'ullarning shahar darvozalari qarshisida turganidan xabar topib, mol-mulklari va xotinlarini olib, urush bo'layotgan yerlardan uzoqqa karvonsaroyga, mo'g'ullar o'z tillarida Misrni shunday atardilar, ketganmish. Agar ular tog'larda bo'lsalar, tog'larni supurib tashlaymiz. Agar yerda bo'lsalar, yerni o'pirib yuboramiz. Gapning londasi, qochganlar uchun najot yo'q. Zero shudring va suvdek oddiy narsalar da menikidir. Haybatimizdan sherlar qo'rqadi, amiru vazirlar changalimizdadir. Bu maktubni o'qib Nosir Yusufning yuragi yorila yozdi. U Hulaguning maqsadini yaxshi anglagan edi. Hulagu uning mukammal tarzda taslim bo'lishi talabida edi. Unga xalqi va tijoratchilardan qochib ketganlarning payiga tushishini, Abbosiylar xalifasining oqibati nima bo'lganligining xabarini berib, "Sen ham mol-mulkingni taslim qilmasdan yashirib yurmagin. Bordi-yu shunday qilsang, xalifaning kuni boshingga tushmasin yana" degan edi. Bundan so'ng u uchun nima chora qolgan edi? Mol-mulk va sultonlik muhabbati Nosir Yusufning qonida jo'sh urar, shu yuzdangina Mo'g'ul xoniga qulluq qilib, u bilan do'stlashgan edi. Endi esa Hulagu unga qani zudlik bilan yonimga kel. Dunyoni faqat mengina taqsim qilaman. Agar kelmasang, Abbosiylar xalifasining kunini sening ham boshingga solaman, deyayotgan edi. Bundan so'ng Nosir Yusuf qanday qarorga keldi? Uning qarori nima edi? Amir Komil Muhammadni va Mayya Fariqin xalqini qanday kunlar kutib turibdi? Bu kabi savollarga kelajak darslarimizda javob topamiz.